Bloker nieświeżego oddechu. Wyciąg z tymianku odświeża oddech. Mentol nadaje przyjemne uczucie w jamie ustnej. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 23 listopada, jest 19. Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Romuald Wójcik zapraszamy na serwis Trójki. Jeszcze dziś Senat ma przyjąć nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym. W Radomiu może zabraknąć pieniędzy na wypłaty dla urzędników i nauczycieli. Rosja musi nauczyć się żyć w warunkach sankcji, mówi szef MSZ-u w Moskwie, Siergiej Ławrow. W Senacie trwa debata nad nowelizacją ustawy o Sądzie Najwyższym. Umożliwia ona sędziom Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego, którzy przeszli w stan spoczynku po osiągnięciu 65 lat, powrót do sprawowania urzędu. Nowelizacja realizuje postanowienie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który nakazał zawieszenie wykonywania przepisu dotyczącego wieku emerytalnego sędziów do czasu wydania orzeczenia w tej sprawie. W Senacie jest nasz reporter Dawid Grygorcewicz. Powiedz, co dzieje się w sali obrad. Obrady w Senacie rozpoczęły się około godziny 15 i dotychczas głos zabrał m.in. wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł, który powiedział, że rząd nie zgadza się ze stanowiskiem Unii Europejskiej w sprawie reformy Sądu Najwyższego, ale szanuje unijne prawo. Jesteśmy rządem Unii Europejskiej, szanujemy prawo Unii Europejskiej i będziemy szanować. W związku z powyższym czujemy się zobowiązani do implementowania tego postanowienia w życie. Tylko tyle i aż tyle. Po wiceministrze sprawiedliwości w Senacie wypowiedziała się pierwsza prezes Sądu Najwyższego. Według Małgorzaty Gersdorf nowelizacja ustawy nie jest potrzebna, aby wcielić w życie postanowienie unijnego Trybunału. Zabezpieczenie w wystarczający sposób wstrzymuje wykonanie tej, przypuśćmy, ewentualnie wadliwej ustawy. Zabezpieczenie jest normalną rzeczą w procesie i można zabezpieczyć różne rzeczy. Teraz na senackiej mównicy przemawiają poszczególni senatorowie. Najprawdopodobniej głosowanie nad nowelizacją ustawy o Sądzie Najwyższym odbędzie się około godziny 22. Dziękujemy, to był Dawid Grygorcewicz. Teraz w serwisie Trójki Radom, w którym może zabraknąć pieniędzy na wypłaty dla urzędników i nauczycieli. W tym roku w samorządowym budżecie potrzeba było około 50 milionów złotych. Prezydent Radomia Radosław Witkowski chce wyemitować miejskie obligacje. Anna Orzeł. Radni Prawa i Sprawiedliwości odmówili prezydentowi poparcia w tej sprawie, tłumacząc, że są przeciwni zadłużaniu miasta. Zdaniem przewodniczącego klubu Dariusza Wójcika, ewentualny problem z wypłatą pensji to wyłączna odpowiedzialność Radosława Witkowskiego. Obudziliśmy się dzień po wyborach i dowiadujemy się, że nie ma pieniędzy na wynagrodzenia dla urzędników. Jest to sytuacja niedopuszczalna. Ktoś do tego doprowadził. Ja na dzień dzisiejszy nie widzę możliwości poparcia przez klub Prawa i Sprawiedliwości tych obligacji. Według prezydenta Radosława Witkowskiego radni wyrazili już zgodę na emisję obligacji. Teraz powinien ją tylko potwierdzić. To jest bardzo nielogiczna decyzja, bo budżet na rok 2018 zakładał i deficyt, i pokrycie tego deficytu z emisji obligacji. Po raz drugi wystąpię do Rady Miejskiej i udzielenie zgody na emisję obligacji. Nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w tej sprawie zwołana została na najbliższy wtorek. Z Radomia Anna Orzeł, Polskie Radio. Rosyjskie władze rekomendują Rosjanom samowystarczalność. Mówił o tym szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow podczas wizyty w Rzymie, Maciej Jastrzębski. Rozmawiając w Rzymie z dziennikarzami, szef rosyjskiego MSZ Siergiej Ławrow oświadczył, że gospodarka Rosji musi stać się samowystarczalną, aby mogła sobie poradzić w warunkach sankcji. Trzeba żyć tak, aby być niezależnym od ludzi, na których nie można polegać, stwierdził rosyjski dyplomata. Dodał też, że Moskwa nie będzie nikogo prosiła o zdjęcie sankcji. Tymczasem sondaże opinii publicznej wskazują, że Rosjanom powodzi się coraz gorzej. Ponad 20 milionów ludzi żyje poniżej granicy ubóstwa. W sondażu przeprowadzonym przez Centrum Lewady w różnym stopniu ponad 80% respondentów obarczyło Władimira Putina i jego współpracowników odpowiedzialnością za wszystkie problemy, z jakimi boryka się ich kraj. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Black Friday zamienił się w Polsce w Black Weekend. Na koniec serwisu Trójki wiadomość dla tych, którzy nie zdążyli dziś skorzystać z nawet 70% promocji. Większość sklepów obniżone ceny będzie miała także jutro i w niedzielę. Zanim damy się porwać zakupowemu szaleństwu, powinniśmy zwrócić uwagę m.in. na to. Czy sprzedawca sztucznie nie podwyższył ceny wyjściowej, czy rzeczy, które są sprzedawane w zestawie, nie można kupić taniej oddzielnie. Mówi Malwina Buszko z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Jak dodaje, nie zawsze można zwrócić nieprzemyślany zakup. Zawsze warto zapytać o to przed zakupem, jakie zasady obowiązują w danym sklepie, czy zwroty są przyjmowane, w jakim terminie, na jakich zasadach. Jeśli zdecydujemy się na zakupy przez internet, warto sprawdzić, skąd pochodzi sprzedawca, radzi Katarzyna Słupek z Europejskiego Centrum Konsumenckiego. Jeżeli firma znajduje się na terytorium Unii Europejskiej, wówczas jak najbardziej nasze uprawnienia konsumenckie wynikające z prawa Unii Europejskiej będą egzekwowane. Problem może pojawić się wtedy, kiedy przedsiębiorca ma swoją siedzibę poza terytorium Unii Europejskiej, na przykład w Chinach. Robiąc zakupy przez internet, zakupiony towar zawsze możemy zwrócić lub reklamować. To był serwis Trójki. Tomasz Grozdowski. Poznaliśmy rywali polskich piłkarzy młodzieżowych w Mistrzostwach Europy. Turniej we Włoszech i San Marino odbędzie się w połowie przyszłego roku, ale nawet gdyby miał się odbyć pod koniec roku, to nic łatwiej nie będzie. A będzie trudno, bardzo trudno. Polscy piłkarze U21 zagrają w grupie z Włochami, Belgami i Hiszpanami. Trwa pierwsze spotkanie piłkarskie Ekstraklasy po reprezentacyjnej przerwie. Piast Gliwice gra z Zagłębiem Sosnowiec po pierwszej połowie 0-0. Pierwsze koty za płoty, pierwszy raz w Williamsie z perspektywą, że w przyszłym sezonie wszystko będzie już normalnie, zawodowo, jako regularny kierowca. Robert Kubica uzyskał dziś najsłabszy czas na pierwszym treningu w Abu Zabi. Byłem w bolidzie pierwszy raz od 4 miesięcy, więc oczywiście jestem zadowolony. Na początku, gdy wyjechałem z garażu, nie było źle. Potem testowaliśmy różne ustawienia, więc bardziej skupiałem się na tym, co czeka nas w przyszłym roku. Musiałem się pewnych rzeczy nauczyć, a to będzie bardzo przydatne, powiedział Kubica. Na pierwszym treningu najszybszy był Verstappen, na drugim Valtteri Bottas. Z powodu silnego wiatru organizatorzy Pucharu Świata w skokach narciarskich w Kusamo zdecydowali o przeniesieniu kwalifikacji na jutro. Jutro też odbędzie się pierwszy z dwóch konkursów indywidualnych. Warto walczyć o dobre miejsce w kwalifikacjach, podkreśla Dawid Kubacki. Jeżeli by były warunki niesprzyjające, to ma to taki plus, że nie trzeba jeździć do góry tam i z powrotem, bo może zaczną. Tylko mamy ten komfort, że jadąc gdzieś tam w końcu stawki, możemy obserwować to, jak sytuacja rozwija na skoczni, czy to idzie, czy to nie idzie. Bo pamiętam sam kilka lat temu, gdzie właśnie będąc w Kusamo z jakimś tam w miarę z przodu numerem, trzeba było kursować w tej i nazad, no bo nie wiadomo, czy się zacznie, czy się nie zacznie i to jest, myślę, problematyczne. Uwaga, kibice boksu. Zaplanowana na 8 grudnia w Gdańsku bokserska gala Tiger Fight Night Urban Jungle odbędzie się 16 marca 2019 roku. Powodem przesunięcia terminu imprezy była śmierć trenera Andrzeja Gmitruka, który przygotowywał do walki Izu i Ugunocha. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc z większymi przejaśnieniami, marznąca mrzawka nadal na wschodzie, północnym wschodzie i w kotlinach górskich, na południu Podkarpacia i Małopolskie opady deszczu i deszczu ze śniegiem, a wysoko w górach śniegu. Temperatura od minus 6 stopni na Podlasiu do 2 na Pomorzu Zachodnim, Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie. Jutro przeważnie nadal pochmurno, choć będą przejaśnienia. Na południu i na południowym wschodzie oraz w centrum opady deszczu, na północy kraju opady mrzawki i ślisko na drogach. Na wybrzeżu deszcz ze śniegiem od 1 stopnia na Suwalszczyźnie do 5 w centrum i na zachodzie oraz 8 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Na początku było ich prawie 1500. Tylko powiem, że mieliśmy bardzo poważny orzech do zgryzienia. Jury wybrało 35 artystów, debiutantów. Kto wystąpi w finale, tego jeszcze nie wiemy. Półfinały rozpoczęły się. Co mogę powiedzieć jeszcze, żeby było konstruktywnie? Start na granie. Odcinek półfinałowy na antenie Trójki dziś, tuż po 22. Zapraszamy. Jest to po prostu świetnie. Audycja w wersji wideo na naszej stronie internetowej. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Cześć, cześć, cześć! Zapraszamy na Black Friday! A to właściwie dlaczego on jest Black, ten Friday? Bo są super niskie ceny i ekstra promocje? A, no jasne. Znaczy ciemne, no bo Black, co nie? To jasne, że w prawdziwy Black Friday, kupując ekspres automatyczny DeLonghi w zestawie z 3 kg kawy Schirmer, oszczędzasz 500 zł, płacąc tylko 1699 zł. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte. Zapraszamy! Nieludzko niskie ceny! Mediamarkt! Kochanie, przygotowałam dzisiejszą porcję witamin. Wszystkie zdrowe i naturalne. Kilogram brukselki? Dzienna dawka witaminy E. 2 kilogramy cytryn? To witamina C? Jest jesień. Dla utrzymania odporności potrzebujesz jej więcej. Nie chcesz łykać syntetycznej witaminy C? Sięgnij po suplement diety Acerola Gripovita, który zawiera naturalną witaminę C pochodzącą z owoców Malpighia grabla. Tabletki do ssania Acerola Gripovita to witamina C w 100% naturalna. Acerola Gripovita. Naturalnie dla Ciebie. Zdrowit. Przygotuj się, bo taka okazja zdarza się tylko raz w roku. przyjdź do Biedronki na Black Weekend, by zyskać aż 50% rabatu. Kup minimum dwa produkty z kategorii odzież i obuwie, w tym odzież zimową dla dzieci i zapłać mniej. Oferta ważna do niedzieli lub do wyczerpania zapasów. Promocja nie obejmuje oferty z folderu ważnego od 19 listopada. Regulamin i lista produktów na biedronka.pl. Biedronka. Codziennie niskie ceny. W tę niedzielę jesteśmy otwarci. Zapraszamy. Przychodzi Basia do lekarza. Dam pani zwolnienie. Pani doktor szybko wystawia je na komputerze. I nie muszę zanosić do pracy zwolnienia. A ja od razu wiem, jak długo nie będzie mojego pracownika w firmie. Od 1 grudnia zwolnienia lekarskie będą wystawiane tylko elektronicznie. Chorobowe bez papierka od 1 grudnia. Marian, co ty zwariowałeś? Black Friday jest, Barbara. Mega okazje! Mega okazje na Black Friday w Media Expert. Na przykład drukarka Canon za jedyne 99 zł. Słuchawki Bluetooth za jedyne 29 zł. Włączamy niskie ceny Media Expert. Ceny produktów gwarantowane do poniedziałku. Haniu, czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w 4A? Straciłam głos. Basiu, nie martw się, oczywiście, że wezmę. A ty na problemy z gardłem? Weź Septinum. Wyrób medyczny Septinum chroni, nawilża, a także łagodzi podrażnione gardło, chrypkę i suchy kaszel. Kojące działanie utrzymuje się dzięki ochronnej powłoce hydrożelowej, powlekającej błonę śluzową gardła i krtani. Septinum. Gardło pod ochroną. Zapytaj w swojej aptece. Zdrowit. Mamo, a dlaczego mięso ze Stokrotki jest takie dobre? Bo jest dostarczane codziennie, idealnie świeże. Na przykład łopatka wieprzowa tylko 8,99 za kilogram, a kawa rozpuszczalna Chibo wybrane rodzaje 14,95. Stokrotka, świeżość na uwadze mamy. Tylko do niedzieli. Prawdziwy Black Friday w MediaMarkt. Kupując konsolę PlayStation 4 w zestawie z grą Spider-Man oszczędzasz 489 zł, płacąc tylko 1099 zł. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 12 minut po 19. Agnieszka Łukasiewicz, Halina Wachowicz, Marek Niedźwiecki. Taka to nasza promocja na dziś. Dzisiaj będzie 1921 wydanie listy przebojów programu trzeciego. Tradycyjnie polecam naszą stronę internetową polskieradio.pl/trójka. Zaraz powiem dlaczego głównie, a także mój adres marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. Zaczynamy od listy przypomnienia, listy sprzed 35 lat, 84 notowanie, 26 listopada. Lista wtedy od 20 do 22. Prowadził... Zaraz, kto to prowadził? A ja prowadziłem. Marek Niedźwiecki. Lista przebojów Marka Niedźwieckiego, czyli lista przebojów Marka Niedźwieckiego. Ladybug, Zamki na piasku na pierwszym bez zmian. Lombard, Adriatyk, Ocean Gorący na drugim. Na trzecim TSA, Alien. Na czwartym ACDC, Guns for Hire. I na miejscu piątym Raz, Dwa, grupy Manam. Ale ja chcę przypomnieć piosenkę, która wtedy była na miejscu dziesiątym. Głównie dlatego, że trwa głosowanie na 25 trójkowy top wszechczasów jeszcze przez niecały miesiąc, więc proszę przygotować się. Tam jeszcze więcej przyjemności, bo wybieramy aż 100 piosenek. You always live your life. Never think. Tak, to piękny utwór Owner of the Lonely Heart. Wtedy dwa tygodnie na liście z 12 na 10. Zespół jest, no i ten utwór jest także w zestawie do głosowania na top wszechczasów. Polecam, bo czas szybko płynie. A właśnie, Bobby 10 donosi, że lista wtedy trwała do 22.05. W tej sprawie trzeba by zajrzeć do czarnej książki lista przebojów programu trzeciego. Poczekalnia dzisiejszego notowania, a tu na miejscu 50 nowość. Just because I wander around the places we would go, hoping that I'd run into you one last time. Just because I never took your picture of my phone, doesn't mean that you're still on my mind. Just because I accidentally slip and say your name, when I hear a song it makes me insecure. Just because I know I'll never ever feel the same, doesn't mean I love you anymore. Am I lying to myself again, when I say you're not the best I've ever had? Am I lying to myself again, when I say that I'm not missing you so bad? Just because I'm on my knees and swearing I would change, and I'd do anything to hear you say I'm yours. Just because I know I'll never ever feel the same, doesn't mean I love you anymore. I love you anymore, Michael Bublé, w tym tygodniu na miejscu 50. Na pewno ucieszą się Państwo, jeśli powiem, że aż 10 nowości w poczekalni. Niemożliwe, ale jednak 10 nowości w poczekalni mamy w tym tygodniu. 1921 wydanie listy przebojów programu trzeciego. Wprawdzie singiel oficjalny ukaże się w styczniu, ale do stycznia będziemy się cieszyli tym, co mamy. Hurricanes, huragany, Dido, w tym tygodniu nowość na 49. I wanna wake up with your way by my side, and I wanna think that you look good as you rise, and I wanna turn to you. Turn around by your side, and I wanna think, but not to say. Let me face the sound and fury. Let me face I wanna see you as you walk through the door, and time will make us some ways less and some ways more. And I wanna talk of nothing as the world passes by, and I wanna think, but not to say. Let me face the sound and fury. Let me face hurricanes. Hurricanes to właśnie tytuł piosenki Dido, w tym tygodniu nowość na miejscu 49. Asia i Jurek słuchają nas na Malediwach, Paweł w Łodzi, a mamy jednego słuchacza w Moskwie, dawniej USSR. To nowa wersja z 2018, Beatlesi na miejscu 48. No właśnie, tak było. Back in the USSR, czyli z powrotem w Związku Radzieckim, wersja 2018 roku. Dokładnie wczoraj minęło 50 lat od wydania białego albumu Beatlesów. Beatlesi u nas na miejscu 48. Koncert. Dzisiaj Piotrek przypomniał to nagranie i proszę bardzo, jest nowość na 47. Land of Hope and Dreams, Bruce Springsteen. Thunder's rolling down this track. Oh, you don't know where you're going now, but you know you won't be back. Well, darling, if you're weary, lay your head upon my chest. We'll take what we can carry and we'll leave the rest. Well, big wheels roll through fields where sunlight streams. Oh, meet me in a land of hope and dreams. Well, I will provide for you, and I'll stand by your side. You'll need a good companion now. Oh, for this part of the ride, yeah, leave behind your sorrows. Let this day be the last. Well, tomorrow there'll be sunshine and sunshine, and all this darkness pass. Well, big wheels roll through fields where sunlight streams. Oh, meet me in a land of hope. Oj, to jest tytuł piosenki Bruce Springsteen. W tym tygodniu nowość na miejscu 47. Tuż za pierwszą 50. Nowa piosenka Stanisławy Celińskiej. A gdzie jesteś, dziewczyno? W tym tygodniu na 46. Wspomnienia czasem są bolesne. Na twarzy znaki rzeźbi czas. Szczęśliwa bywam tylko we śnie, na jawie ciągle jestem zła. I chociaż młode lata trudne, tak często było szczęścia brak, to miałam siłę, miałam zdrowie, żeby zdobywać świat. Gdzie jestem? Dziewczyną z tamtych lat wciąż wisi na ścianie twoje zdjęcie. Ten uśmiech, naiwność i świeżość to młodość i smak. Co się stało z tym dziś? Co uczynił z tym czas? Czy można zachować na zawsze urodę i wdzięk? Czy to tylko w mych snach pojawia się? Stanisława Celińska, podchodzą mnie takie numery. Gdzie jesteś, dziewczyno? W tym tygodniu na miejscu 46. Michał słucha nas w pociągu do Zielonej Góry. Marek.Niedźwiecki@polskieradio.pl. Uniatowski na 45. Wolno być kochanym, każdemu wolno kochać, do tego prawo mamy. Wiele nie trzeba, być może zaraz przytulę cię znów. Kawałek nieba znajdę w dotyku twoich ust, tak się nie skończy. Chciałbym ci dzisiaj wszystko dać, co nas rozłączy, gdy doczekamy dnia. Każdemu wolno kochać i wolno być kochanym. Każdemu wolno kochać, do tego prawo mamy. łatwo uleczysz i smutek, i ból. Całą muzykę przeleję w ciebie i w uśmiech twój. Kiedy się śmiejesz, to nie potrafię bez ciebie żyć. Daj mi nadzieję, nie odmawiaj mi. Bo może jutro już zawieje inny wiatr. Być może znikniesz znów, a ja zostanę sam. O, o, o, o. Pozdrawia nas Ania z Poznania, a także Natalia z Suwałek. Dziękuję bardzo za wszystkie listy. A to był oczywiście Uniatowski i Każdemu Wolno Kochać. W tym tygodniu nowość na 45. 44. pozycję utrzymał duet Smolik i Kev Fox, On the Quiet. Trochę jak w Dajmie. Płynie w nas gorąca krew, to było tak? Fox on the Quiet w tym tygodniu bez zmian na miejscu 44. To jest 1921 notowanie listy przebojów programu trzeciego. Micro Music, pieśń panny, trochę w dół na 43. Komu mnie świateczki rwała, a ten wianek gotowała. Któryś sam mił sercu memu. Włóż na piękną głowę twoją tę rozkwitłą pracą moją, a mnie samę na sercu miej. Toż i o mnie sam rozumiej. Myślę, by najawić. Tę nadzieję mam o tobie, że mię też masz za to sobie. Ani wzgardzisz chucią moją, ale mi ją oddasz swoją. Natalia, Micro Music, pieśń panny, 4, 6 w dół na miejsce 43. Wracamy do nowości. T-Cover, chyba w ostatni piątek, na pewno w ostatni piątek ukazała się płyta właśnie taka, gdzie artyści różni śpiewają piosenki z repertuaru T-Love King. Ten utwór wybrała Nosowska, w tym tygodniu nowość na miejscu 42. jak całował się z papieżem. Przejeżdżał też sekretarz, gdy przecinano wstęgę. King poszedł na wagary pomarzyć o czymś innym. Był zawsze trochę z boku, na bakier trochę był. W szkole nikt nie wiedział, czym King naprawdę żył. Już miał przyjaciółkę Ewę. Mieszkali więc bez ślubu i klepali słodką biedę. Dawali czasem czadu, bo lubili lekkie dragi. Znajomych było wielu, wieczory i poranki. Uważaj na sąsiadów swych, bo lubią dawać cyn. Ty wiesz, kto rządzi w mieście, tu biskup z komisarzem. A w niedzielę imieniny Katarzyny, to przy okazji wszystkie Katarzynki pozdrawiamy. Nosowska King, w tym tygodniu nowość na miejscu 42. Bond, James Bond, na 41. też nowość. Katie Melua zaśpiewa. Tańca forever. They are all I need to please me. They can stimulate. Tease me. They won't leave in the night. I've no fear that they might desert me. Diamonds are forever. Hold one up and then caress it. Stroke it and undress it. I can see every part. Nothing hides in the heart to hurt me. I don't need love. For what good would love do? For when love's gone, prawie jak ze studia imienia Agnieszki Osieckiej, ale to z płyty z największymi przebojami. Diamonds Are Forever, Katie Melua, nowość na 41. Oczko do góry na 40, więc jednak When Bad Does Good, Chris Cornell. właśnie, piosenkę pod takim tytułem śpiewał Chris Cornell na miejscu 40. Z Imagine Dragons została tylko Imagine i to w wersji demo, John Lennon na 39. Imagine There's No Heaven, John Lennon na miejscu 39, oczko do góry na 38, teraz kiedy czuję Kasia Kowalska. Kasia Kowalska, teraz kiedy czuję, w tym tygodniu oczko do góry na miejsce 38, 1921 notowanie listy przebojów programu trzeciego sypnęło nowościami. Kasia i Damian pozdrawiają zza kierownicy i apelują, jedźcie ostrożnie. Tak, dzisiaj taki wyjątkowy dzień do jeżdżenia. Bardzo proszę jechać ostrożnie, żeby dotrzeć do domu. Takie rzeczy tylko u nas. Jean-Michel Jarre w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, przesłuchanie jego nowej płyty, a Infinity Movement 6 od razu na 37 jako nowość. A pani Danuta słucha nas akurat we Francji, w Saint, a to właśnie Jean-Michel Jarre i jego Infinity, nowość na miejscu 37. No proszę, tydzień temu piosenka dnia, dziś ławeczka, bajeczka, Staszek Sojka, nowość na 36. Siedzę na ławeczce na mojej ulicy. Siedzę na ławeczce i patrzę. Mógłbym to teatru oglądać bez końca. Na przechodniów patrzeć. Ten ma wikt i opierudek, tamten nie ma nic. Ten wyrusza, ten przystanął, idzie para, wciąż za ręce każdy człowiek inny. W swoją idzie stronę, ten wyrusza smutny, ten jest zamyślony. Siedzę na ławeczce i na nic nie czekam. Siedzę na ławeczce i patrzę. Ławeczka, bajeczka, ławeczka, bajeczka, ławeczka, bajeczka, ławeczka. Staszek Sojka zapowiada nową płytę takim właśnie utworem, ławeczka, bajeczka, nowość na miejscu 36. Patryk się obraził, bo Imagine Dragons wypadło z notowania i krzyczy ze swojego pokoju: ja dzisiaj nikogo nie pozdrawiam z Bytomia. Jak ja bym tak robił i się obrażał, że moi wypadają, a nie, Basia idzie do góry oczko. Late than never. Basia, babu, oczko do góry na miejsce 35. Tak to jest, na liście coś musi spaść, żeby coś weszło. 1921 notowanie. A ja sobie gram na gramofonie. Młynarski, Masecki, Jazz, Camerata Varsoviensis i Szymon Komasa 34. W pokoju panny Janki drżą szyby i firanki. Jak w szale, tam stale gramofon gra. Albowiem panna Janka jest gramofonomanka, od ranka do ranka wciąż gra. Syreny, płyty wciąż kupuje panna Janka, pieniądze wszystkie w to pakuje i tak śpiewa wciąż. A ja sobie gram na gramofonie, trali tra la la la, trali tra la la la. Zimą w domu, latem na balkonie, trali tra la la la, gramofon gra. Mnie nie przejmuje, syreny, płyty mam, gdy mnie coś denerwuje, na gramofonie gram, bo ja sobie gram na gramofonie, to w gramofonie mam cały ten kram. Sąsiedzi panny Janki, ich żony i kochanki orzekli, nie mogąc po nocach spać. Dość mamy panny Janki, tej gramofonomanki, tu trzeba policji dać znać. Lecz kiedy władza przyszła, rzecze panna Janka, cóż zrobić, człowiecze, zrozum, ja się boję sama spać. A ja sobie gram na gramofonie, trali tra la la la, trali tra la la la. Zimą w domu, latem na balkonie, trali tra la la la, gramofon gra. I nic mnie nie przejmuje, syreny, płyty mam, gdy mnie coś denerwuje, na gramofonie gram, bo ja sobie gram na gramofonie, po gramofonie mam cały. Mówię to trali tra la la la. Młynarski, Masecki, Jazz Camerata Varsoviensis i Szymon Komasa 34. I mamy jeszcze dwie nowości. Mówiłem, 10 nowości w poczekalni. The Big Unknown, Sade na miejscu 33. No. bring us to this bitter plain. Only one of us, who's gonna walk away? Here in the deep below, that only darkness for a humble seed to grow. Się głos nie zmienił. The Big Unknown, jeszcze jedna filmowa piosenka, ale to może znaczyć, że będzie jednak nowa płyta. 8 lat minęło jak jedna chwila. No i jeszcze jedna nowość, trochę starość. How to be Invisible. Kate Bush debiutuje na miejscu 32. Dzisiejsza piosenka dnia w Trójce, How to be Invisible, Kate Bush, od razu na miejscu 32. No i tak wyszło, że na 31 bez zmian kończy poczekalnie duet Lady Gaga i Bradley Cooper, Shallow na 31. Fear myself. Aren't you tired trying to fill that void? Or do you need more? Ain't it hard keeping it so hardcore? I'm falling. In all the good times I find myself longing for change. And in the bad times I fear myself. I'm of the deep end, watch as I dive in. I'll never meet the ground. Crash through the surface when they can't. No tak wyszło i nie będzie inaczej. Shallow, Lady Gaga i Bradley Cooper bez zmian na 31. To jest 1921 wydanie listy przebojów programu trzeciego. Nasza strona polskieradio.pl/trójka, a ciąg dalszy listy po wiadomościach o godzinie 20. Ogłoszenie społeczne. Na wschodzie Ukrainy wojna trwa. Spadają bomby, giną ludzie. A w przyfrontowym Mariupolu toczy się życie. Dzieci próbują się uczyć w niepewności, strachu między klasą a schronem. Trzeba im pomóc. Wyślij SMS o treści POMOC pod numer 7545. Koszt 5 zł plus VAT. Wszyscy operatorzy zrzekli się swojego dochodu. Pomóż dzieciom z Mariupola. Akcję organizuje Fundacja Świętego Mikołaja i Radiowa Trójka. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Tylko do niedzieli. Prawdziwy Black Friday w MediaMarkt. Kupując iPhone X 64 GB oszczędzasz 400 zł, płacąc 3799 zł. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte. Zapraszamy. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Wczoraj mleko, dziś jogurty. Widzę, Zosiu, że postawiłaś na dietę bogatą w wapń. W naszym wieku zdrowe kości to podstawa. A to co? Molekin D3 plus K2. Suplement diety, który dzięki wysokiej ilości witaminy D3 przyczynia się do prawidłowego wykorzystania wapnia, a wraz z witaminą K2MK7 pomaga w utrzymaniu zdrowych kości. Wiesz, chcę mieć pewność, że dostarczam kościom to, co dla nich najlepsze. Molekin D3 plus K2? Tak, witaminowe wsparcie dla mocnych kości i odporności. Możesz kupić w aptece. Zdrowit. Czy zastanawiałeś się, czym jest energia? To więcej niż fizyka. Energia to ciągła nauka, jak mądrze korzystać z natury. I odwaga, by każdego dnia chcieć sięgać gwiazd. To poszukiwanie innowacji, które otwierają nam drogę ku przyszłości. To satysfakcja, gdy wszystko gra. To radość bycia razem i pozytywna moc, która łączy. Energa. Więcej energii na to, co ważne. Sprawdź na energa.pl. Narodowe Centrum Kultury i program Drugi Polskiego Radia zapraszają na wyjątkowy koncert festiwalu Eufonie. Akiko Suanai wraz z Narodową Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia pod batutą Lorenza Fostera. Już 24 listopada o godzinie 19.30 w Filharmonii Narodowej. Bilety na www.eufonie.pl. Festiwal zainicjowało i sfinansowało Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Poleca Polskie Radio. O, chodźcie dzieci, Mikołaj ma coś dla was. Prezenty! Ale wielkie! W tym roku hojny Mikołaj nam się trafił. Teraz Mikołaja stać na więcej, bo jest w plusie, a tam wszyscy mogą mieć abonament przez pół roku za darmo. Ile radości! Po kokardę! Brawo ty! Brawo ja! Z plusem stać cię na więcej. Teraz każdy abonament 6 miesięcy za darmo, a do tego telewizor Samsung 4K i Samsung Galaxy A7 w supercenie. Sprawdź na plus.pl. Plus wesołych świąt. Szli krzycząc Polska, Polska. Wtem jednego razu, chcąc krzyczeć, zapomnieli na ustach wyrazu. Pisał Juliusz Słowacki. Celebrujmy stulecie niepodległości w Muzeum Narodowym w Warszawie. Wystawa do 17 marca. Poleca Polskie Radio. Marian! Marian! Marian! Marian, co ty zwariowałeś? Black Friday jest, Barbara. Mega okazje! Mega okazje na Black Friday w Media Expert. Na przykład elektryczna szczoteczka do zębów Oral-B za jedyne 29 zł. Odkurzacz Amika za jedyne 111 zł. Włączamy niskie ceny Media Expert.